Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie doniesienia Financial Times o tym, że rząd w Warszawie bada, jak unijne stolice przyjęłyby innego kandydata na stanowisko szefa Rady Europejskiej niż Donald Tusk. Raport Fundacji Batorego, z którego wynika, że jest coraz więcej mowy nienawiści wśród Polaków. I chorujący najczęściej w poniedziałki Hiszpanie. Polska sonduje inne unijne kraje w sprawie możliwości zastąpienia Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej przez eurodeputowanego PO Jacka Sariusza-Wolskiego. Poufne rozmowy w tej sprawie miała prowadzić premier Beata Szydło, pisze brytyjski dziennik Financial Times. Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa nie potwierdza tych informacji. Mówi, że trwają rozmowy i konsultacje, bo jak zaznacza, cała Europa się konsultuje. Financial Times pisze też, że decyzja w sprawie drugiej kadencji Tuska ma zapaść na przyszłotygodniowym unijnym szczycie w Brukseli. Więcej o doniesieniach brytyjskiej gazety, nasz londyński korespondent. Financial Times powołuje się na dwóch europejskich dyplomatów i dodaje, że gdyby do zgłoszenia Jacka Sariusza-Wolskiego rzeczywiście doszło, to tu cytat, długa kampania polskiego rządu, by podważyć byłego premiera, stałaby się oficjalna. Financial Times pisze, że stoi za nią głęboka niechęć pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Przypomina, że ten pierwszy sugerował, iż były lider Platformy może stanąć przed sądem w związku ze swoją działalnością w czasach, gdy stał na czele rządu. Dziennik dodaje, że dziś druga kadencja dla Donalda Tuska jest uważana przez licznych europejskich dyplomatów za oczywistą. A Tusk zrobił w wielu państwach członkowskich dobre wrażenie, przewodząc Unii w trudnych czasach. Jeden z rozmówców gazety wyraża przekonanie, że rzekoma koncepcja polskiego rządu miałaby niewielkie szanse i mogłaby zyskać poparcie tylko w Budapeszcie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jacek Sariusz-Wolski niedawno krytykował Donalda Tuska za list wysłany do unijnych przywódców, którym uznał prezydentulę Donalda Trumpa za zagrożenie dla Europy. Według nieoficjalnych informacji ze źródeł dyplomatycznych poza Tuskiem nie zgłoszono dotąd żadnego oficjalnego kandydata na szefa Rady Europejskiej. Polacy coraz częściej mają do czynienia z mową nienawiści, zarówno w internecie, jak i w stacjach telewizyjnych. Najczęstszymi adresatami nienawistnych stwierdzeń są uchodźcy, homoseksualiści oraz muzułmanie. To wnioski z raportu przygotowanego przez Fundację Batorego we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Według badania w zeszłym roku co czwarty dorosły użył mowy nienawiści wobec uchodźców, a w przypadku młodzieży było to 40%. To już zauważalny problem, mówi rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. W 2014 roku nie dyskutowaliśmy o mowie nienawiści w stosunku do migrantów oraz uchodźców. Teraz to staje się być jednym z największych problemów społecznych, czego zresztą także dowodzą przypadki pobić, które się zdarzają na ulicach polskich miast. Mniejszości są bardziej narażone na skutki nienawiści niż grupy większościowe, podkreśla profesor Michał Bilewicz z UW. Problem ten jest o tyle ważny, że na przykład ofiary przestępstw z nienawiści, czyli tych przestępstw, przy okazji których padły tego typu wypowiedzi, będą później reagować w sposób znacznie poważniejszy na to, na przykład częściej pojawią się objawy zespołu stresu pourazowego u takich osób, aniżeli w wypadku przestępstw skierowanych wobec grup większościowych. Tak? Że grupa większościowa przez to, że jest większością numeryczną, czuje się trochę pewniej. A z raportu wynika też, że nienawiść w internecie zaczyna dotykać coraz częściej także przedstawicieli większości, na przykład katolików. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał m.in. na dużą powszechność używania słów takich jak katole wraz z różnymi przymiotnikami. Trzy osoby zatrzymane przez CBA w sprawie łapówek. To biznesmani z Katowic, Dąbrowy, Górniczej i Pszczyny, mówi Marta Zawada-Dybek z katowickiej prokuratury. Trzy zatrzymane osoby to są osoby, którym prokurator chce postawić zarzuty wręczania łapówek. Jedna osoba z tych zatrzymanych osób taki zarzut już usłyszała. W śledztwie prowadzonym przez CBA w Katowicach jest 11 podejrzanych. Wcześniej agenci zatrzymali na gorącym uczynku Bożeneka, inspektora nadzoru Tauron Ciepło. Postawiono jej 37 zarzutów. Miała przyjąć od przedsiębiorców prawie 500 000 złotych. Hiszpanie w poniedziałki najczęściej zostają w domach. 6% nieobecnych w pracy choruje na grypę, a 3 razy więcej ma infekcje i bóle kręgosłupa. Przyczyną co 10. zwolnienia są problemy psychiczne. Hiszpanie rzadko chorowali podczas niedawnego kryzysu. Odkąd jednak sytuacja gospodarcza się poprawiła, zwolnień lekarskich przybyło. Tylko w ciągu jednego roku ich liczba wzrosła o 15%. Jak wynika z obliczeń lekarzy, 6% nieobecnych choruje na grypę, a 3 razy więcej ma infekcje i bóle kręgosłupa. Przyczyną co 10. zwolnienia są problemy psychiczne. Jak informuje dr Eduardo Navarro, wielu ludzi symuluje chorobę. Digamos que Trzeba stwierdzić, że można przesadzać objawy niektórych chorób i bez uzasadnienia przedłużać zwolnienie z pracy. Z badań wynika, że najczęściej chorują zatrudnieni w usługach i przemyśle, najrzadziej w budownictwie. Poniedziałek i wtorek są dniami, w które najwięcej osób nie przychodzi do pracy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe przedstawi Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Ruch znów wygrywa i ucieka ze strefy spadkowej. Niebiescy podbudowani wyjazdowym zwycięstwem z Legią w poprzedniej kolejce. Tym razem 2-0 pokonali wczoraj przy Cichej Śląsk i to, co wydawało się jeszcze niedawno mrzonką, choćby ze względu na odebrane im punkty za finansowe machlojki, stało się faktem. Ruch jest już poza strefą spadkową, z czego cieszy się Rafał Grodzicki. To on strzelił drugiego gola z rzutu karnego, dodajmy. Myślę, że za tą bramkę największe brawa trzeba przyznać Jarkowi Niezgodzie, bo on zrobił tą całą sytuację, ale najważniejsze również jest to, że dopisujemy 3 punkty i Ruch na dzień dzisiejszy wychodzi ze strefy spadkowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest początek. Ruch po wczorajszej wygranej w tabeli na 3. miejscu od końca. Śląski jest 12, prowadzi Lechia. W lidze angielskiej to z dużą przewagą Chelsea. Kolejkę w Premier League kończyło spotkanie tonącego Leicester z mającym swoje problemy Liverpoolem i niespodziewanie 3-1 na King Power Stadium wygrali ciągle aktualni mistrzowie Anglii. Przebudził się robiący furorę w poprzednim sezonie Jamie Vardy. Strzelił dla Leicester 2 gole i był najlepszym piłkarzem na boisku. W ekipie The Reds ciężko wyróżnić kogokolwiek. Piłkarze Jurgena Kloppa razili bezradnością, a już wydawało się, że najgorsze mają za sobą najlepsze. Ciągle taką mamy nadzieję przed Justyną Kowalczyk. Dziś w Mistrzostwach Świata w Lahti pobiegnie na 10 kilometrów stylem klasycznym. Jak wiadomo, to jej ulubiony dystans i jeżeli marzy jej się podium, to właśnie dziś. Co mogłoby na to wskazywać? Na przykład to, że Kowalczyk w Finlandii czuje się świetnie. Czuję się tu super. Może dlatego, że ja po prostu bardzo lubię Finlandię i Finów i dlatego od razu bez żadnych obiekcji tutaj przyjechałam i bardzo się cieszę, że tu jestem. Początek biegu z udziałem Justyny Kowalczyk, kwadrans przed godziną 13, relacje na naszej antenie. Kończymy znów piłką i rekordową sprzedażą karnetów na mecze Widzewa w rundzie wiosennej. Nowy stadion kusi do tego stopnia, że już rozeszło się ponad 10 tysięcy kart wstępu na wszystkie mecze w nowym sezonie. W klubie liczą, że sprzedaż osiągnie poziom 12 tysięcy i zostanie pobity rekord Legii Warszawa. Tyle, że mistrzowie Polski śrubowali go w ekstraklasie, a Widzew gra przecież na 4. poziomie rozgrywek. Co ciekawe, zamówienia na karnety płyną z całego świata, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii czy Danii. No proszę. Powiedziałby pan? Nie. I będą przyjeżdżać tu ze Stanów Zjednoczonych na mecz i wracać? Dojazdowo? Pewnie na dłużej tu wpadną. Dziś w północnej połowie kraju pochmurno i deszczowo, ale możliwe też większe przejaśnienia. Na wschodzie i południowym wschodzie pogodniej, bez opadów. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach na południu i południowym wschodzie do 65, w Karpatach do 90, a wysoko w Tatrach do 130 km na godzinę. Ciśnienie waha się, no i temperatura przyjemna i wysoka. Od 7 stopni w Trójmieście i Koszalinie, 9 w Świnoujściu, Gorzowie i Elblągu, 11 stopni w Łodzi i Łomży, 13 w Częstochowie i we Wrocławiu, 15 w Warszawie, Bielsku-Białej i Przemyślu, do 17 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jętarski. Smog truje nas coraz bardziej. Tak bardzo kochane przez pana samochody zatruwają powietrze. A w szczególności diesle. To jest przestarzała technologia, dlatego pokochałem nowoczesne hybrydy. Czy pan wie, że taki diesel to emituje blisko 10 razy więcej cząstek stałych oraz tlenku azotu niż hybryda? Czyli zbliża się nieuchronny koniec ery diesli? Im szybciej, proszę pana, tym lepiej. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę dbać o czystość powietrza, powinniśmy się przesiąść do hybryd. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej. A później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Co zrobić, by mieć 4 miesiące abonamentu za złotówkę miesięcznie i do tego smartfon Samsung Galaxy A5? Wystarczy przenieść numer do T-Mobile, odwiedź sklep i dołącz do najlepszej sieci. I don't worry, be happy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 10 minut po 7. 227 trójek. Ranek małpa polskieradio.pl 71335. Zapraszamy serdecznie. Troszkę łomociku przed 7. Taki delikatny po 7 też. Do kompletu. Łomocik, no tak, troszkę było, prawda? Może nie tak specjalnie, żeby zaraz mocno, ale odrobinkę. 14,5 minuty po 7. Pytania z kosmosu. Dziś naprawdę ważne pytanie, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie pani Marysi. Czemu włosy na głowie rosną i rosną, a na przykład na nogach, całe szczęście, dodaje pani Marysia, rosną tylko do pewnej długości? I sytuacja z naszymi włosami, z naszym owłosieniem jest o tyle ciekawa, że tak na oko Włosy nam rosną tylko w niektórych miejscach, ale w rzeczywistości rosną wszędzie, za wyjątkiem czerwieni wargowej, czyli tylko w tym miejscu, w którym panie używają szminki, nie ma rzeczywiście żadnych włosów, nie ma mieszków włosowych, nie ma, po prostu nie rosną żadne włosy. Na każdym kawałku naszej skóry, poza czerwienią wargową, włosy są. Chociaż są oczywiście czasami bardzo, bardzo małe i gołym okiem ich nie widać. Nam włosy generalnie nie są do niczego potrzebne. I przez wiele, wiele, wiele lat ewolucji gubiliśmy je. One stawały się mniejsze, bardziej łamliwe, nie rosły tak szybko, rzadsze. W porównaniu z innymi zwierzętami rzeczywiście ludzie mają bardzo słabe owłosienie i owłosienie, które nie rośnie całe życie. Jest tylko jeden wyjątek i to jest głowa. I to nie u wszystkich. Ale jest tylko jeden wyjątek i całe szczęście, że rzeczywiście włosy na głowie nam rosną. I to też jest pozostałość po czasach naszych dalekich, dalekich, czy dawnych w zasadzie przodków, którzy gdy wstali z pozycji czworonożnej na dwunożną, to w zasadzie tylko i wyłącznie głowa i trochę ramiona to były te miejsca, które były bezpośrednio oświetlane przez światło słoneczne. W miejscu naszych ramion nie ma żadnych organów bardzo takich krytycznych dla naszego funkcjonowania, ale z głową jest inaczej, bo bardzo blisko pod skórą głowy jest mózg. Nie ma warstwy tłuszczu, która jest warstwą ochronną czy warstwą izolacyjną, a na dodatek mózg nie dość, że jest bardzo ważnym organem dla funkcjonowania całego ciała, to na dodatek jest bardzo wrażliwy i bardzo łatwo go można przegrzać, konsekwencje są duże, czyli tutaj jak gdyby ewolucja się zatroszczyła o to, żeby ten mózg miał nie tylko ochronę taką czysto fizyczną, którą jest czaszka, ale też termiczną, czyli włosy, no bo włosy no są takim izolatorem. Z łysymi jest nie tyle kłopot, ile wyzwanie, ponieważ osoby, które mają włosy rzadkie lub też ich wcale nie mają, nawet w naszym klimacie muszą bardzo uważać i latem nosić coś na głowie. Zdecydowanie trzeba pamiętać o czapeczce albo co najmniej bereciku, prawda? Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia jutro. A jeśli chodzi o utwór, który zagramy teraz, no to wybór jest oczywisty. Jesteś piękny i młody, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś stary i brzydki, nie zużywaj maszynki ani brzytwy, tylko noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na dziewczynę zrobić sobie z włosów pelerynę, a więc noś bracie długie włosy jak my. Już cię rodzina z domu wygania, już cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś długie włosy jak my. Hej! Idzie hipis z długimi włosami, skręcił skrócej, idzie alejami, a ty noś długie włosy jak my. Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni alejami, a ty noś długie włosy jak my. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów bransoleta, a więc noś bracie długie włosy jak my. Znów cię rodzina z domu wygania, znowu cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś długie włosy jak my. Ojciec niesie nowe szachy, długie włosy wiszą mu spod pachy, a ty noś długie włosy jak my. Idzie ciotka, idzie całkiem bosa, długie włosy wiszą jej u nosa, a ty noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś piękny i młody, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś bracie długie włosy jak my. Niech cię rodzina z domu wygania, niech cię fryzjer z nożycami gania, a ty noś długie włosy jak my, jak my. przypomnę wypowiedź doktora Tomasza. Włosy są nam zupełnie do niczego niepotrzebne. Chociaż tu pan Tomasz prosi, żeby pana doktora Tomasza troszkę wyprostować, bo włosy są nam jednak bardzo potrzebne do życia. Pozdrawia fryzjer. 20 minut po 7. Teraz prasa. I troszkę będzie o służbie zdrowia. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Resort zdrowia potwierdza stawki za leczenie dzieci w dół. Wczoraj o tym informował Dziennik, a my za Dziennikiem. Ministerstwo zwołało spotkanie, na którym odniosło się do doniesień Dziennika właśnie. Szefowie placówek oraz konsultanci krajowi postanowili zainteresować ministra zdrowia planami Agencji Taryfikacji. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziennik Gazeta Prawna pisze również o tym, że minister zdrowia wprowadzi obowiązek publikacji przez placówki medyczne informacji o tak zwanej przeżywalności. Chodzi o odsetek osób, które uwolniły się od choroby lub są chore, ale dzięki leczeniu nadal żyją rok, 3 i 5 lat po zakończeniu terapii. Nowy przepis pojawi się przy okazji nowelizacji pakietu onkologicznego i ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Wojciech Wiśniewski z organizacji Alivia zrzeszającej chorych na raka nazywa zmianę małym przewrotem kopernikańskim. Pacjenci bardzo często chcą wiedzieć, gdzie najlepiej się leczyć, a my nie mamy żadnych obiektywnych danych, tłumaczy. I dodaje, że chorzy nie zawsze wybierają placówkę najbliżej domu, są w stanie dojeżdżać byle tylko otrzymać lepszą opiekę, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Sieć szpitali zaproponowaną przez resort zdrowia krytykuje z kolei w Gazecie Wyborczej nie kto inny, ale poseł klubu PiS, Andrzej Sośnierz, były szef NFZ. Mówi tak, projekt sieci szpitali nie ma żadnych zalet. Ryczałty zdemobilizują szpitale. Chory stanie się dla nich kosztem, którego lepiej unikać. Teraz na ogół po szpitalu też trafia do chory, pacjent, do przyszpitalnej poradni na jedną czy kilka kontrolnych wizyt, albo leczy się w niej stale. Potem jednak, jeśli ma daleko do szpitala, to leczy się w poradni blisko domu. Pomysł, by wszystkich chorych po hospitalizacji na przykład przyjmować w nieskończoność w przyszpitalnych przychodniach jest absurdalny, mówi Andrzej Sośnierz. Nie można pomieścić wszystkich możliwych przychodni pod jednym dachem, a tym bardziej chorych z całego powiatu. To jest pisane z perspektywy Warszawy, gdzie co krok jest szpital. Na północy Polski ludzie mają do szpitala po kilkadziesiąt kilometrów. Jeśli będą mieli do specjalisty za daleko, to przestaną jeździć. I gdzie tu lepszy dostęp do lekarza? Krytykuje. No, jeden z elementów tej reformy w Gazecie Wyborczej dziś Andrzej Sośnierz. PiS nie chce referendum edukacyjnego. To z kolei Rzeczpospolita. Związek Nauczycielstwa Polskiego wierzy, że uda mu się zebrać 500 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie zmian w oświacie, ale głosowania raczej nie będzie. Pisze ten dziennik. ZNP zebrał już 130 tysięcy podpisów pod tym wnioskiem. Rzeczpospolita pisze również dzisiaj o tym, troszkę o historii jest w tym numerze. Po pierwsze, że z dokumentów odtajnionych przez archiwistów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które trafiły do Polski, wynika, że po wyborze papieża Polaka sowieckie służby obawiały się wzrostu znaczenia kościoła katolickiego w krajach socjalistycznych. W reakcyjnych kręgach Zachodu Wojtyła stał się znany jako bojownik o prawa człowieka w Polsce, żądający przywrócenia tradycyjnych lekcji religii w szkołach, który oświadczył, że kościół jest ostatnią podporą wolności. Nie ukrywał szef ukraińskiego KGB w raporcie do członków KC Komunistycznej Partii Ukrainy. Ukrainy. Pisze dzisiaj o tym m.in. Rzeczpospolita. W rzeczy o historii dziś, o Hucie Pieniackiej, pamięci o zbrodni. No, rzecz historia może nie do końca znana. Może warto ją sobie przybliżyć, kiedy 800 mieszkańców tej wsi zostało wymordowanych przez Ukraińców. Także tych z pułku 4. Pułku Policyjnego Galicjan SS. No i co jeszcze? Gazeta Polska codziennie i nasz dziennik piszą o powrotach Polski ze wschodu. Nasz dziennik kładzie akcent na to, że ślimaczą się prace nad ustawą repatriacyjną. Gazeta Polska codziennie pisze o prawie 2400 osobach posiadających kartę Polaka i o tych, którzy się jeszcze o tę kartę ubiegają. No a na koniec tylko dodam, że miałem jeszcze powiedzieć, że prawdziwe oblicza prowokatorów, tytuł z okładki Gazety Polskiej Codziennej dotyczy nie tylko Andrzeja Hadacza, ale pojawia się nowa postać. Jeszcze ciekawsza jest sprawa Zbigniewa S., pseudonim Niemiec, sutenera, który protestował przeciwko krzyżowi. Pisze Gazeta Polska codziennie. To są te protesty na krakowskim przedmieściu latem 2010 roku. O tej sprawie przeczytają Państwo na stronie trzeciej tego właśnie dziennika. A tabloidy donoszą o tym, że marszałek Senatu potłukł się na nartach i nosi kołnierz. Są nawet zdjęcia. Marszałek się poobijał, Stanisław Karczewski doznał poważnej kontuzji na stoku narciarskim. My życzymy panu marszałkowi oczywiście powrotu do zdrowia. To poranna prasa i Krystian Hanke. Bardzo dziękujemy. 25 minut po 7 w tej chwili. Ładne nagranie będzie. Tak się zaczyna delikatnie, ale potem będzie jeszcze tak żwawiej. wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej, wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd, mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskad gwiazd, mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach wrze twoja krew. Z bestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Zapraszamy do reklamy. Poznaj świat SUV-ów Lexusa z rewolucyjnym napędem 4x4 e4. Poczuj pełną kontrolę toru jazdy ze wsparciem systemu VDIM. Przewiduj trudne sytuacje na drodze dzięki systemowi YRFC. Reaguj błyskawicznie na zmianę warunków z pomocą systemu DTC. Lexus NX i RX to luksusowe SUV-y z nowym napędem 4x4 e4 wyposażone w najbardziej zaawansowane technologie. Teraz ostatnie sztuki Lexusa RX z rocznika 2016 z korzyścią do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon dealerski lub dowiedz się więcej na www.lexus-polska.pl. Promocja obowiązuje do 30 kwietnia 2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy serdecznie na skrót wiadomości, bo już 7.30. Anna Zaleśna-Sewera. Zgubili się w masywie granatów w Tatrach. Dwóch turystów sprowadzili ratownicy. Alarm wszczęto przed północą. Toprowcy ruszyli na pomoc turystom, którzy zgubili drogę. Odnaleźli ich. Mężczyznom nic się nie stało. W towarzystwie toprowców bezpiecznie zeszli na dół. Więcej o akcji ratunkowej w górach w serwisie Trójki o 8. Wojewoda mazowiecki wszczął postępowanie dotyczące uchwały stołecznych radnych o referendum w sprawie zmiany granic Warszawy. Zdzisław Sipiera analizuje, czy została przyjęta zgodnie z przepisami. Na wydanie decyzji ma czas do 9 marca. Uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego zmiany ustroju Warszawy Rada Miasta podjęła 6 lutego. 26 marca mieszkańcy stolicy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy są za zmianą granic miasta poprzez dołączenie kilkudziesięciu okolicznych gmin. Nowy dekret w sprawie imigracji wyda jeszcze w tym tygodniu amerykański prezydent, poinformował rzecznik Białego Domu. Pod koniec stycznia Donald Trump, uzasadniając decyzję zagrożeniem terrorystycznym, wydał dekret, który na 90 dni zakazywał wjazdu do USA obywatelom 7 państw z muzułmańską większością, a także na 120 dni wstrzymywał przyjmowanie uchodźców. Rozporządzenie prezydenta zawiesił sąd federalny. Pierwsi turyści polecą w kosmos pod koniec przyszłego roku, poinformował o tym szef firmy SpaceX, która organizuje lot dookoła Księżyca. Będzie to najdłuższa podróż w przestrzeń kosmiczną, jaką kiedykolwiek odbył człowiek. Jak napisano w komunikacie, kosmiczni turyści zapłacili już za lot. Ich badania i treningi mają rozpocząć się w tym roku. To wszystko w skrócie. Trójce poroczna ekonomia. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprasza sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Wiadomości Ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poda dane dziś na temat wzrostu gospodarki w czwartym kwartale 2016 roku. Według szybkiego szacunku, który urząd opublikował w połowie lutego, w ostatnim kwartale ubiegłego roku PKB w porównaniu z tym samym okresem 2015 roku wzrósł o 2,7%. Dane te były nieco lepsze niż oczekiwali analitycy. Łukasz Bogaj z Domu Maklerskiego BOŚ uważa, że dzisiejszy odczyt nie powinien istotnie się różnić. Poznamy natomiast informacje szczegółowe, między innymi na temat inwestycji. Już wiemy, że raczej tym najgorszym kwartałem dla inwestycji powinien być trzeci, a nie czwarty. A jeżeli chodzi o kolejne kwartały, to raczej spodziewać się należy kontynuacji przyspieszenia, bo de facto już w czwartym kwartale ono było widoczne. Dane GUS poznamy o 10:00. Z opublikowanego przez urząd pod koniec stycznia szacunku wynika, że w całym 2016 roku polska gospodarka rozwijała się w tempie 2,8%. Ministerstwo Finansów z powodzeniem sprzedało 30-letnie obligacje skarbowe. Popyt był dużo większy niż podaż. Obligacje 30-letnie były wyemitowane po raz pierwszy od 10 lat. I to z pewnością wpłynęło na duże zainteresowanie, ocenia Bartosz Kucharczyk, ekspert inwestycyjny BGŻ Optima. Podczas gdy na całym świecie tego typu długość papierów jest standardem, w Polsce to dopiero drugi raz taki przypadek miał miejsce. We wszystkich praktycznie krajach są krótsze terminy i to jest jeden z głównych właściwie aspektów. Także seria WS0447, czyli obligacje kończące się w kwietniu 1947 roku, cieszyły się niesamowitym wzięciem. Emisja 30-letnich obligacji skarbowych była skierowana do klientów instytucjonalnych. Klienci indywidualni mogą i wolą kupować papiery o krótszym terminie zapadalności. Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się nieznacznymi wzrostami głównych indeksów. Rynki czekają na wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa przed amerykańskim kongresem, które ma rzucić więcej światła na jego zamierzenia fiskalne. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,08%, Nasdaq zwyżkowało 0,28%, a Standard & Poor's wzrósł o 0,1%. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,03 zł, euro 4,30 zł, dolar 4,06 zł, funt brytyjski 2/5, 5 zł i 5 groszy. Na program Wiadomości Ekonomiczne zaprosił sponsor T-Mobile, oferujący rozwiązania dla firm. Sponsorem audycji była firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Dziś na południowym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno z większymi rozpogodzeniami, ale możliwe też postępujące od zachodu opady deszczu. Wiatr umiarkowany i dość silny na południu i południowym wschodzie porywisty. Temperatura od 7 stopni w Trójmieście i Koszalinie, 9 w Lesznie i Olsztynie, 11 stopni w Piotrkowie i Ostrołęce, 15 w Warszawie, Kielcach i Krośnie, do 17 stopni w Krakowie. Tak będzie dziś. W lutym. Ostatniego dnia, ale w lutym. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut będzie ósma, a w tej chwili na zewnątrz redaktor był, to redaktor wie, ciepło, zimno? Ciepło. Ciepło? W miarę tak, ciepło, przyjemnie? Ale ja jestem zimnolubny. Tak? Tak. O, naprawdę? Tak. No dobrze. Dzisiaj będzie 15 w Warszawie, za ciepło dla redaktora. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the dice are loaded. Leonard Cohen. Tak, kolejne nasze poranne spotkanie w studiu. Piotr Mec, jak państwo słyszą. Dzień dobry. Dlaczego na żywo, to się wyjaśni za kilka chwil. Dziś, ale na początek tradycyjny. Na razie maestro. Zauważyłeś pewnie, że często mówi o odchodzeniu, uswajał to odchodzenie od lat. Finałem była ta przepiękna ostatnia płyta. Oto odcinek kolejny właśnie o tym. My friend Irving Layton was very concerned with immortality. Mój przyjaciel poeta Irving Clayton bardzo przejmował się śmiertelnością i życiem dla potomnych. Kiedy patrzę dziś na jego dzieło, widzę, że osiągnął to, czego chciał, czyli jeżeli nie życie wieczne, to na pewno mocno przedłużone. Ale mnie osobiście nigdy to nie martwiło. Oh, seek compassion and Leonard Cohen, Piotr Metz. Dziękujemy, zapraszamy na jutro. Nie wiem, czy nie zauważyłeś, że pan poeta Irving Clayton to bardzo ważna postać. Często powołuje się Leonard Cohen właśnie na niego. Myślę, że będzie jeszcze wspominany. Z całą pewnością. A teraz ten moment. Teraz zrobimy wyjątek. Tak. Powiedz. Zrobimy wyjątek, ale ja już kiedyś puściłem farbę, bo myślałem, że to duża przyjemność dla słuchaczy Trójki. Wczoraj nasze studio odwiedzili Roger Glover i Ian Paice z Deep Purple. Oprócz rozmowy o nowej płycie, zgodzili się nagrać 25 odcinków do porannego programu. 25 utworów Deep Purple. Omawialiśmy się, że Leonard Cohen do naszych urodzin, a zaraz potem panowie. A to dowód dźwiękowy. Hi, this is Roger Glover. And Ian Paice of... Deep Purple. Introducing another Deep Purple classic at... Trójka. No, to się bardzo ładnie zapowiada. Mamy dowód dźwiękowy, mamy dowód też na piśmie. Tak, zostawili list. Zostawili list? No, właściwie podpisy pod listem. Tyle zostawili. Możemy rozdać? Tak, oczywiście. Mamy jedną kartkę z podpisami panów. 2, 2 i 7 trójek. Gdyby ktoś z państwa reflektował, to zapraszamy serdecznie Piotru Odejczyka. Jeżeli dobrze liczę, spotykamy się z panami 3 dnia kwietnia. Dobrze, to jesteśmy umówieni. Piotr Metz, dziękujemy. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do Trójki. A my już się szybciutko przenieśliśmy do Lahti. Tam jest Michał Gąsiorowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. W sprawie kartki to ja pierwszy. No, już rozdana. Już rozdana. Niemożliwe. No, chyba, że pani Justyna by chciała. To dla niej dziś wszystko wyjątkowo. No właśnie, mówić będziemy o Justynie Kowalczyk, bo dziś ważny dzień. Bieg na Mistrzostwach Świata, bieg na 10 km stylem klasycznym. Ulubiony dystans i technika pani Justyny. Rozmawiałeś z zawodniczką. Z jakim nastawieniem przed dzisiejszymi zawodami? No właśnie w dobrym, nawet bym powiedział, że w bardzo dobrym. Myślę, że dzisiaj od rana to się denerwuje, tak jak cała polska ekipa się denerwuje, dlatego że kompletnie zmieniła się pogoda. Mgła wisi nad całym Lahti. Z minus 5 stopni zrobiło się mniej więcej 1. Padał w nocy deszcz, ma jeszcze padać deszcz ze śniegiem. No i to naprawdę nie są dobre wiadomości dla tych ludzi, którzy tam przygotowują narty i głowią się, którą mieszankę z 300, 400 czy 500 różnych wybrać dzisiaj tak, żeby te narty sunęły w dół i tak, żeby trzymały się na podbiegach pod górę. Czy dla Justyny to bieg ważny? Bardzo ważny. Jak ważny? Wystarczy powiedzieć, że w swoich cotygodniowych felietonach o tym właśnie biegu piszę zawsze wielką literą. Bo zdeklarowałam 2 lata temu w Falun, że zostaję w sporcie dla 2 biegów. Jednym z nich jest ten, bo naprawdę poświęciłam całe 2 lata na to, żeby na nim jak najlepiej wystąpić. Dopiąłam wszystko na ostatni guzik, przetułałam jeszcze te 2 lata, choć nie musiałam, bo niby dlaczego, mogłam sobie już nie tułać. To będzie dla mnie bardzo ważny dzień i dlatego z dużej litery. Jak ten wyjdzie, to może jeszcze Pyeongchang porowie 2 biegi z dużej litery. Choć z drugiej strony też nie deklaruję, jak nie wyjdzie, a będzie dalej chęć i motywacja, to czemu nie? No tak, te chęci, motywacja to jest coś, co trzymają przy biegach i dzięki czemu biega i poświęciła ostatnie 2 lata na przygotowania. To były trochę inne przygotowania. Nie widzieliśmy ostatnio Justyny Kowalczyk we wszystkich biegach Pucharu Świata. Odpuściła sobie zupełnie te biegi techniką dowolną. Startowała tylko techniką klasyczną. Jeżeli w Pucharze Świata akurat były biegi techniką dowolną, to ona wybierała jakieś mniejsze biegi Pucharu Kontynentalnego, tak żeby ćwiczyć sobie tą technikę klasyczną. W związku z tym zastanawialiśmy się, czy te przygotowania jej pasowały, bo to było coś naprawdę zupełnie innego. W poprzednim sezonie, mimo że bardzo ciężko pracowałam do sezonu, nie miałam dopiętych wszystkich szczegółów, jak mam teraz. Nie miałam bardzo dobrze dopiętej diety, nie byłam tak otuszczona, nie byłam tak, nie wiem, zmotywowana. Miałam 1000 różnych startów, maratony, coś tam. To było wszystko chyba potrzebne. Teraz już nie ma nad tym gdybać, co, jak, gdzie, kiedy. Rozkręciłam się troszeczkę na koniec roku, na szczęście, co dało nadzieję na ten sezon. Ale rzeczywiście, no to już jest ten czas i ten moment w moim życiu, że potrzeba jakichś większych motywacji niż tylko gonienie po prostu w tej iwewce co tydzień. No i właśnie dlatego trzeba było selekcjonować zawody, trochę tak jak tenisiści, już tacy weterani, którzy wybierają tylko takie ważne turnieje. No i tak się wszyscy zastanawiamy, to chyba będzie ostatni występ Justyny Kowalczyk, przynajmniej ten indywidualny, na Mistrzostwach Świata, czy też niekoniecznie. Na pewno po biegu na 10 kilometrów, jak wszyscy przyjdą i będą pytać, czy to był mój ostatni bieg na Mistrzostwach Świata, nie powiem w 100%, że to był ostatni mój bieg na Mistrzostwach Świata, nie wiem. Czyli gdzieś tam jeszcze jakiś znak zapytania jest. Kto wie, myślę, że do Pjongczanki Justyna wytrzyma spokojnie. To jest ten drugi bieg, o którym piszę wielką literą. No i naprawdę denerwujemy się tutaj wszyscy, myślę, tak samo jak Justyna Kowalczyk i cała ekipa, żeby dzisiaj po prostu wszystko dobrze poszło. Myślę, że o medale będzie się biło mniej więcej 5 zawodniczek. No i 3 będą szczęśliwe, 2 będą smutne. Cokolwiek się wydarzy, wiemy jedno, pani Justyna Kowalczyk jest fantastyczną zawodniczką i niczego już nie musi nikomu udowadniać. Takie mam wrażenie. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. 5 medali olimpijskich, 8 medali Mistrzostw Świata, a może będą i jakieś kolejne. No naprawdę jest jedną na pewno z najwybitniejszych w ogóle zawodniczek w historii całego polskiego sportu, a zimową, no to z całą pewnością. Życzymy jak najlepiej oczywiście. Przede wszystkim, żeby pani Justyna cieszyła się tym, co robi, czyli tym bieganiem. Proszę trzymać kciuki za zjazdy, bo to dzisiaj będzie kluczowy moment. To jest ten sam zjazd, na którym Justyna przewróciła się w sprincie drużynowym. Tam jest ślisko, tam będzie bardzo wyślizgane, trzeba będzie uważać. Tam trzeba najmocniej trzymać kciuki i wznosić modłę, żeby tam się nic złego nie stało. Pogoda taka idealna do biegania, czy nie za zbytnio? Pod psem, tak jak mówiłem, koszmarna. Do biegania trudna, naprawdę, bo nie wiadomo, jak te narty posmarować. Jest tak na granicy 0 stopni i wtedy, jak się dobrze wstrzeli ktoś w smary, to będzie super. A jeśli nie, no to mogą być problemy. Wiem, że jesteś jeszcze przed rozmową z polskimi skoczkami dziś i za chwilę. To prawda? Tak, wybieram się. Dzisiaj jest taki media day z polskimi skoczkami. Zamierzam ich wszyscy wypytać o wszystko, co tylko jest możliwe. Są przygotowani na wszelkie możliwe odpowiedzi. Bardzo jestem ciekawy, jak tam pozbierali się po tym konkursie na skoczni normalnej, no bo jutro kwalifikacje do skoczni dużej. A o której odjeżdża autobus do skoczków? Za minutę temu. Minutę temu? No to szybciutko, szybciutko, żeby pan jeszcze zdążył. Michał Gąsiorowski jest w Lahti. Proszę słuchać jego relacji. A start pani Justyny, no tak około 13. Za 13 minut 8 w tej chwili. Powodzenia. Oh, we heard church people say they are in the holy way. There are strange things happening every day. On the last red judgment day, when they drive him all away, there are strange things happening every day, every day, every day, every day, every day, there are strange things happening every day, every day, every day, every day. Strange things happening every day. If you want to feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange things happening every day. If you hear right through the line, you can live right all the time. There are strange things happening every day. Every day, every day, every day, every day, there are strange things happening every day, every day, every day, every day, yeah, there are strange things happening every day, yeah. Every day, there are strange things happening every day. te podpisy pod listem, którego nie ma, podpisy panów z zespołu Deep Purple, to pan Łukasz z Inowrocławia otrzymuje tę karteczkę. Za 10 minut będzie 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. A dziś prasa brytyjska. Łączymy się z Londynem. Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry, a dziś w brytyjskiej prasie milionowa odsłona brexitowego dramatu. Tym razem mamy dwa noże wbite w plecy. Na początek słowa Brexit to historyczna pomyłka. Brytyjczykom oferuje się nierzeczywistą i nazbyt optymistyczną wizję tego, jak on będzie wyglądał. To są słowa, które publikuje dziś na pierwszej stronie The Independent, a autor to były konserwatywny premier John Major, wbijający nóż w plecy Theresie May, a przynajmniej próbujący to zrobić. Mówi, rząd chce wyjścia ze wspólnego rynku, ale nie mówi Brytyjczykom, że na zewnątrz to wcale nie będzie tak różowo. Major, który był premierem proeuropejskim, krytykuje taką nazbyt, jego zdaniem, optymistyczną retorykę rządu. Mówi, na wszystkie przeszkody macha się ręką. Z kolei obietnice związane z Brexitem są wyolbrzymiane w takim stopniu, że w pewnym momencie się okaże, że po prostu nie da się ich spełnić. A do tego dochodzi jeszcze potężny, według Major, rozwodowy rachunek. Dzisiaj z Unii płynie sygnał, że być może on będzie wynosił około 60 miliardów funtów. To jest dużo. Większość komentatorów zgadza się, że to jest taka pierwsza licytacja, że to wszystko gdzieś tam utrze się w wyniku targowania na mniejszą sumkę. No ale nawet jeżeli założymy, że to będzie sumka o połowę mniejsza, to i tak zaboli. Independent przypomina, że to nie jest pierwszy premier, który ostatnio ostrzega przed mówieniem Unii goodbye, bo przecież całkiem niedawno Tony Blair, lewicowy premier niegdysiejszy, mówił, że kraj zagłosował za wyjściem z Unii w oparciu o kampanię pełną przeinaczeń. No i że euroentuzjaści muszą się teraz wziąć w garść, że muszą zacząć walczyć aktywnie z Brexitem. Dramat brexitowy tymczasem sobie w najlepsze trwa i Brexit jest teraz w Izbie Lordów, w komisjach. We środę trafi do sali głównej ponownie, a ponieważ lordowie są proeuropejscy, no to możemy się spodziewać paru efektownych monologów. Efektownych, ale chyba niekoniecznie efektywnych, bo na tym etapie bardzo mało prawdopodobne jest, żeby Brexit został jakoś znacząco zmodyfikowany. A tymczasem kończymy tekstem w Daily Telegraph. Tutaj mamy drugi nóż i kolejną odsłonę dramatu UKIP-owego, dramatu antyeuropejskiej partii niepodległości. No, partii, która jeszcze nie tak dawno wyrastała na poważną siłę w brytyjskiej polityce. Okazuje się, że jak się przez dekady lobbowało za Brexitem, zanim nawet takie słowo powstało, jak się wygrało w końcu tę wielką bitwę, no to na końcu można trafić na polityczny margines. Partia niepodległości rządzona niegdyś przez Nigela Faradża w coraz większym chaosie nie może znaleźć dla siebie miejsca. W jej elektorat wgryzają się, można powiedzieć, konserwatyści. Niedawno poniosła prestiżową porażkę w wyborach uzupełniających w miasteczku w Stoke. Nie udało jej się wprowadzić drugiego posła do parlamentu, a teraz Daily Telegraph pisze, że Nigel Farage domaga się wyrzucenia z partii tego jedynego, które jeszcze stronnictwo ma. Powód? Otóż Mr. Douglas Carswell, poseł UF, miał załatwić Farage'owi tytuł Sir, godność rycerską. Nie zrobił tego. Mało tego, jak pokazują maile, które właśnie wyciekły, raczej się samej idei nabijał. No i dziś w Telegrafie Farage wzywa, by Carswella wyrzucić, bo on szkodzi partii. Pytanie, jak bardzo eurosceptykom zaszkodzi pozbycie się tego jedynego przyczółka w Izbie Gmin. No, członkowie i sympatycy UKIP przekonują się właśnie, że to wielkie brexitowe zwycięstwo potrafi mieć gorzkawy posmak. Adam Dąbrowski z Londynu. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do trójki. Za 6 minut będzie 8. Tak patrzę jeszcze na prognozę pogody. Plus 17 dziś w Krakowie. Przecież kilka dni temu byliśmy na feriach jeszcze. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył,